Ni en Pekín, ni en Moscú. Papo Grande en el Lulú. Puede ver, ningún show tan verigüe. Diferent, diferent. Very good, very good. For ladies and gentlemen, nuestro show is different. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts d'aquest dilluns 21 de... Ja m'he equivocat, ja m'he equivocat. 21 de febrer, no. Sí, anava a dir 21 de febrer, no. No, si no és 21 de febrer, és avui. Estem al mes de gener, mare de Déu, mare de Déu. No, no facis 23... cas a Jordi, ja me l'està fet aquesta, vull dir... No, ja 23, que... 23 de gener. 23F. 23G. G. S'han fixat que porto, darrerament porto una ratxa que, escolti'm, cada vegada que entro m'equivoco. Això és perquè no canvies. A més, sí. No, és que m'ha passat una petita qüestió. No estem al 2011, tampoc. No, jo és que la data l'he posat malament. L'he posat avui. No, és que m'ha passat una qüestió. Se m'ha borrat tota l'informació que tenia amb el pendrive. Ostres. Tota. I llavors m'han fet la típica pregunta. No té còpia de seguretat? Dius, no tinc còpia de seguretat. Sí, no. I clar, jo he hagut de reconstruir. Clar. I el reconstruir passa això, que hi ha vegades que queda una escletxa. És que les reconstruccions ja ho porten. Queda una escletxa. I una de les escletxes que m'ha quedat ha sigut aquesta. Bueno, aviam, estem a 23 de gener, no? 23 de gener del 2012. Molt bé. I, com els deia, doncs, estem a la sintonia de Ràdio Martorell, els 91.2 de la freqüència modulada, que això sí que ho he posat bé. Això està bé. I el programa comença a les 12 i algun minut i dura fins a 2:15. Que això també està ben posat. També està bé. També està molt ben posat tots els... Sí, fixa que jo podria anar a declarar, perquè... Sí, pam, embolico la cosa, eh? Exacte, sí, fixa que jo embolico la cosa, eh? Sí, sí. Com el senyor Fabres i en Dargarins i Camps... Sí, i hi ha molts, eh, declarant. Sí. Hasta el jutge Garzón i sí, tot. Sí, jo l'altre dia pensava, quan vaig veure aquella noia baixeta, que és del govern, que és la que més mana ara... La Santa Maria? Exacte, la Santa Mare Maria aquesta, sí. Que quan puja allà, només li falta... Sap com aquells anuncis que se li... Tota la cua... del que en castellà diuen un pavo real. Sí. Està tan contenta de manar. Home, la veus que té un càrrec molt important. Amb una satisfacció amb la que diu nosaltres tenim la veritat de la vida. Clar. El PP tot ho fa bé. Tot ho fa bé. I si ha de fer alguna cosa que vostès no els agradin, és per culpa dels altres i per culpa de vostès. Nosaltres ho fem bé i ens vam obligats a fer-ho. Si no es porten bé, doncs els hem de castigar. I llavors la veus tan satisfeta, allò de dir... Sóc la que està cofolla. S'engreixarà més del que està, eh? Pobretat. Bueno, ja tindrà temps de fer règim després. És d'aquelles que creix a lo ancho, no a lo alto. Bueno. Està puja allà la noia. Que li deuen haver fet a l'atril més baix, no? Perquè se la vegi. No ho sé. O li han posat un alça. Un alça, segurament. N'hi ha molts, i així el Sarkozy també deu tenir algun truc. Sí, sí, sí. És que jo la veig tan satisfet, aquella noia. En fi. És que ho està, està contenta. Dient, diu, el que farem serà... controlar totes aquestes autonomies i ajuntaments que estan malversant fons. El que no diu res... Vigila perquè us quedareu sense militants. Perquè la major part aniran a Can Girona, eh? Sí, perquè, clar, quan tu veus els camps... No, però sortiran més, eh? Sí, sí. tenen bona cua. Jo quan veig la Rita que diu què passa? És que ningú li diu la parella que tu no t'han regalat mai un bolso de Vogue? Clar. A mi no m'han regalat mai res, escolti, mira que em poso anys fent ràdio, eh? Mai no, a mi un bolso tampoc, eh? No, a mi ni un bolso, ni un encenedor... Bueno, sí, un encenedor sí, però no per fer ràdio, sinó perquè vam anar a un bar i com que era Nadal, diu, tingui un encenedor d'aquests de plàstic. Ah. Bueno, jo tinc una estatueta de la ràdio, d'aquí. Una estatueta d'aquí de la ràdio? Ens van donar? Sí, em sembla que sí. Jo no recordo. Sí. No recordo, bueno, no recordo. Ja l'ensenyaré. Ja me l'ensenyarà, ja me l'ensenyarà. A veure, això passa com el Premi Ondas, que només en donen un, i llavors s'ha de repartir entre tot l'equip, suposo, no ho sé. És igual, jo no tinc vidrines a casa, per tant, no, tampoc no. Però bé, els deia que no m'han regalat res, no em passa com la Rita Barberà, que diu, és normal que et regalin bolsos de Vogue. Home. No em poden regalar bolsos d'aquests de Entre Curtidos Pérez? De plàstic. No, han de ser bons. Han de ser bons. Que ja que es regala, es regala bé. I després el Fabre, pobret, allà. que, com vostè ha dit abans, tot ho fa pel seu país. Home, i tant, és un patriota. Espanya. És un patriota. Per Espanya. I ara què diu, que els deu ensenyar? El aeropuerto del abuelito, las manillas del abuelito, ¿no? Diu, ¿te gustan los grilletes del abuelito, niño? Sí. Mare de Déu, senyor. Sí, perquè l'aeroport no li funciona. No, ni li funcionarà. No ha arribat encara cap avió, però ho va fer pel poble. Sí. Ho va fer pel poble, home. S'ha de reconèixer que aquesta gent treballa pel poble. Que un home com ell, que té tanta sort, que li ha tocat la loteria, que vostè quan arriba a Nadal compri el mateix de 5 al Fabra, perquè segur que li toca. Li ha tocat la loteria no sé quantes vegades. Escolti. És que té molta sort. És un home amb molta sort i que hagi acabat així. Sí. Com diuen allò? De afortunado en el juego? Desafortunado en amores. Ah. Però clar, si té los nietecitos, ho té tot el caliu familiar, home. Ja ho té tot fet. Ho té tot fet, sí, sí, ho té. Allò que us gusta, l'aeroporto de l'abuelito. És com la Saia de Santa Maria, que un dia aquest portarà el seu nen, també. ¿Te gusta la mamá como domina, como manda? Como manda. Como manda mamá, has visto como manda mamá. Que a més té molt callat amb el Rajoy, Sí, sí, sí. Té tranquil·let, apartat. Sí, sí. I en canvi la d'aquí, que escolti'm, no desempallega amb en Mas. Qui és la d'aquí? L'Alícia. L'Alícia Sánchez Camacho. Ah. Escolti, només veu vostè una foto al president Mas i al costat està l'Alícia. No sé com s'ho fa. Escolti'm, és allò que dius... És fotogènica, la noia. S'ha de sortir. Fotogènica no és. Vull dir que li agrada que li facin fotos. S'ha de sortir. Sí. Si no comptes. Això sembla la fira de les vanitats, senyores. Sí. Si he fixat, tots la foto, tots bueno, una cosa i tal. I la carrera que tenim entre el Rajoy i el... Ai, el Rajoy, el Rubalcaba i la Chacón. Guanyen tots dos. Sí, però la Chacón surt amb desavantatge, Per què? Perquè no és del PSC. No és del PSC, això. Llavors, si és del PSC, que m'expliqui a mi, perquè ahir estava en un míting que posava PSOE Andalucía. És que, clar, és que ella s'està... I si és del PSC, per què presenta la candidatura pel PSOE? És que ella es presenta pel PSOE. Clar. No es presenta pel PSC. Clar, llavors, si vol ser secretari general del PSOE, com és que diu que és del PSC? No ho sé. I com és que el senyor... Que això ho recordarem, això quedarà gravat i això ho recordarem. Sí. Això ho recordarem amb el temps. Has perdut el rellotge. No, l'he perdut, no, és que m'ha sortit d'aquí no sé què, que és l'últim d'aquests ordinadors. Recordi-ho amb el temps. No li sortirà bé, això. Per què? Es quedarà al Rubalcaba. Vol dir? I d'aquí 3 anys es presentarà com a president de la Generalitat, com a candidat a president de la Generalitat, dient que ella és del PSC de tota la vida, sector català, però català... Sí, independentista. Quasi independentista, no, perquè ells no... Són quasi independentista. Sí. No crec, no ho sé. La Chacón, a mi em dóna la sensació que sortirà, Que sortirà, que llavors des d'aquí li fum brancanya, perquè clar, diran, home, tu ets catalanista i te'n vas anar allà. Exacte. Chacón. Pensi que la Chacón, si no li surt bé, ja li dic jo que anirà per això, perquè li agrada molt manar. Des que va dir, capitán, mande firmes, això... Capitán. Això queda dintre les venes. Sí. És molt patriota, també, això. Sí, sí. Però vostè sap el que és estar allà amb el bolset, amb el bolso, i dir, capitán, mande firmes, veu tot allà, aquells 3.000 homes, rasba. Que queda maco. Diu, mande descanso, rasba. I ja està. Diu, mande firmes otra vez, rasba. Sí. És com un joc. Sí, clar. I si ho sincronitzes, hasta fas música. Clar, i a més no li surt mai el game over. No. A menys que no comenci a ploure buts i barrals. No, i tant. Per cert, dues coses més, ara que estàvem parlant de judicis dels senyors del PP. El senyor Camps, a veure, quan li fan el judici no pot estar quietet, que ha d'anar llegint, ha d'anar jugant, Jo recordo fa molts anys vaig tenir uns judicis, perquè clar, un era inconscient i dibuixava coses que no tenia que dibuixar, amb revistes que estaven mal considerades. O sí. I cada dos per tres anàvem a judici. I llavors tu creuaves les cames i et deien, por favor, el acusado, guarde sala. Que deia, si vols surto fora, a veure, que no entri ningú. Diu, no, guarde sala, vol dir guardi compostura. I sí, que clar, que et posis bé. Vostè s'imagina, ara que estàs allà... Home, l'altre dia li va fotre bronca amb el jutge amb el Camps. Home, que l'estic sentint, pari. Exacte, un moment, pari, vostè ja moment, sé que està aquí darrere, però descansi, no faci tant de soroll. Ai, senyor. Bé, i ja per acabar, doncs, això del senyor Iñaki Undergarín, que jo no ho entenc, perquè si està imputat, com és que ha tornat a Estats Units? Bueno, perquè no deu haver risc de fuga. No, si ja està fora. Bueno, per això no hi ha risc de fuga. No, clar. No, és molt conegut com perquè es fugui. Exacte. No, a més, el seu advocat diu que s'han pagat molts impostos. Yeah, no. Si s'han pagat tots o no, no ho sap. Si els ha pagat correctament o no, no ho sap, no, però s'han pagat. S'han pagat, s'han pagat impostos. Aquí paguem impostos tots, sobretot a l'IVA. Clar. Que és la font d'ingressos sí. més generalitzada. Bé, senyores i senyors, això és En Companyia i hi ha un equip de gent que està treballant. En el control de so, el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, que és el senyor que fa que tot això funcioni i vostès ens puguin escoltar. Mm-hmm. Fins i tot amb aquestes veus que no són les nostres. No. Però en realitat, si tragués la el cosa... Filtro. El filtro aquest seria, hola, soy tu padre. I vostè s'espantaria. Exacte. Després tenim a la redacció el Manel Piñero, el nostre grum, i un equip de col·laboradors, el senyor Jaume Capdevilacap, el senyor Sergio Fidalgo, el professor Braut i el nostre gran rutí de la comunicació que ens fa la crítica en companyia des del mateix en companyia, el senyor Monegal. Tot aquest programa, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvingut al programa En Companyia, un programa diferent que cada programa varia, es canvia, sembla el Madrid, les alineacions del Mourinho, però sempre està ben dirigit i però nosaltres mantenim sempre la mateixa alineació, que quedi clar. Això sí. No variem, sí. variem el contingut. No som baletes, nosaltres. No. No. I ja està ben dirigit i ben presentat per Iris Requesens, l'àvia. Molt bon dia, posem fil a l'agulla. Ai, senyores i senyors, ara és aquell moment tan maco que un mira per la finestra, en veu el sol i li entren ganes de dir bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Així, bon dia. Bé. El sento una mica mecànic. O sigui, mecànic. Està en el mòbil, no? Sí, el mòbil. Bé. Doncs no es mogui d'on està perquè ara el sentim bé. Sí. Queda bé, perquè sempre que dius això, sempre t'enganxem una postura estranyíssima. I no t'has de moure. Que la gent et mira pel carrer i dius, què fot aquest ara? Però, en fi. Molt bé, senyor Cap. De què parlarem? Bé, hi ha bastantes coses, perquè entre les festes i el canvi d'any i van passant coses i hem d'intentar explicar una miqueta. Està molt bé. Hi ha, per exemple, alguna cosa que no podem deixar de consignar si ens interessa una miqueta el que és el dibuix satíric i la premsa humorística i la caricatura, que és una notícia trista, la part de Ronald Searle, Ronald Searle, que és un dels dibuixants més importants del que és la caricatura, el que és el dibuix humorístic del segle XX, no? És dir, és un dels personatges, el creador de les famoses vinyetes, diguéssim, de l'escola de Sant Trinians, que clar, aquest va morir pràcticament l'últim dia de desembre de l'any passat, no? Però clar, sí. Ho han de consignar. Escolti, que portem una ratxa molt dolenta, de professionals del còmic. O sigui, jo recordo el Kilian, el Juanjo Sartro, el Calicatres. Escolti'm, què ens està passant? Sí, bueno, la qüestió és que la gent, això és el cicle de vida normal i corrent, no? Va com va, però... Sí, però tots en tan poc temps... Home, hem de reconèixer que, per exemple, jo què sé, Kilian no li tocava, Juanjo Sartro... No li tocava. Poc, ni de bon tros, també, perquè són gent doncs, que no són, diguéssim, grans. En Ronald Searle doncs, ja passava els 90 anys, és a dir que també que és una persona que vulguis o no vulguis, doncs, home, ha complert el seu cicle vital i estava retirat. A França, diguéssim, que ja vivia en aquella tranquil·litat i això, és un personatge doncs, que ja no t'agafa per sorpresa, no? Però, de totes maneres, sí, home, és una pèrdua sentida en el món del dibuixet i de la caricatura, perquè és un personatge que va revolucionar, de certa manera, en mesura, el que és el traç dels dibuixos humorístics, no? És a dir, va començar a dibuixar amb aquell traç trencat, tan característic de la plomilla, i molts dibuixants, el mateix Kilian, per exemple, doncs, dibuixava també de fent servir a vegades, no sempre, aquest estil, no? Sí, sí. A veure, va fer un canvi amb el que era, diríem, la il·lustració, el dibuix de premsa de principis del segle XX. Va ser el que va fer el canvi, no? La veritat és que sí, va impulsar aquesta manera de dibuixar molt més lliure, molt més espontània, molt més trencada, diguéssim, que abans d'ell, doncs, el dibuix encara havia de tenir certs estils canònics, no? És a dir, que havia de tenir una certa... Ja s'havia, diguéssim, simplificat la manera de dibuixar, però no s'havia, diguéssim, brutejat d'aquesta manera, no? Ell incorpora aquesta línia bruta, que en realitat no és bruta, però és veritat doncs, que no és una línia uniforme, totalment centrada, senzilla, sinó que és una línia feta expressament tosca, més gruixuda, a vegades ell trenca molt, no?, aquesta concepció de la línia, i aquests dibuixos que són molt vibrants, doncs van tenir molts seguidors, molta gent doncs, que van continuar dibuixant d'aquesta manera o incorporar aquest traç en els seus dibuixos encara que l'estil no tingués res a veure, no? Estic segur doncs, que qualsevol persona que hagi mirat una miqueta dibuixos humorístics recordaria o identificaria el traç de Donald Cyril perquè és absolutament característic, no? Llavors, a part doncs, de les seves grans portades de llibres, la seva tipografia també molt característica d'un tipus de lletra amb serif, no? Una miqueta, diguéssim, barroca, com si diguéssim, fins i tot amb un punt tètric, molt característica. És a dir, que bueno, és un dels personatges realment importants del que és la il·lustració, també, perquè va fer molta cosa d'il·lustració, però també, sobretot, el dibuix humorístic del segle XX, seguríssim. A més, ha dit una cosa que sembla quasi com un miratge que un dibuixant humorístic es pugui retirar a França a viure tranquil·lament la vida. Sí. Home, no, aquest realment és un dels grans, no? És a dir, que aquest va néixer a Wimbledon, a Londres, va fer la seva carrera doncs, sobretot a Gran Bretanya, però també doncs, va publicar doncs, a revistes americanes i a revistes més de tot el món. I els últims anys, sí, doncs, quan va arribar a un punt, diguéssim, va vendre tota la seva companyia, ja tenia 60 anys, ja plego, no? I va vendre, diguéssim, tota la seva col·lecció i tot amb un museu, això li va donar molta pasta. I llavors es va retirar a França, però va continuar dibuixant i va continuar fent, és a dir, que va tornar a crear un altre patrimoni, diguéssim, de dibuixos, durant més de pràcticament 30 anys, perquè dels 60 als 90. Sí, sí. I llavors ell sí, estava retirat doncs, a la Borgonya, amb un petit xató, amb la seva segona dona vivia, i anava dibuixant, anava pintant també, publicava molt poc als mitjans, i jo pràcticament puc tenir l'honor d'haver publicat a la mateixa revista que va publicar els seus últims dibuixos en el mateix número, és a dir, que és un número extraordinari de Nadal de la revista Cinecto, que és l'última publicació que ell va fer expressament, els últims dibuixos que ell va fer expressament per publicar en una revista, i en aquell número doncs, jo també tenia uns quants dibuixos. És a dir, que és un personatge que s'ho ha pogut permetre, no?, d'això de retirar-se i de dir, escolteu, de passar la vida en tranquil·litat, no? És que aquí generalment els dibuixants moren amb la ploma a la mà, no? I llavors a sobre encara publiquen la mitja pàgina que va deixar o el mig acudit que va deixar. Està actuant el senyor Òscar Nebreda, que em sembla que és un dels pocs que... S'ha jubilat. Sí, sí, que és les poques persones que diu, ara plego i he treballat prou i em vaig a viure la vida. Ja s'ha acabat. I penses... Va caràcters, perquè, per exemple, l'Antoni Mingote, que també és el nostre Ronald Felder, com si diguéssim, que, per exemple, al principi, el Mingote dibuixava també molt influenciat per Ronald Felder. Ell va començar amb una sèrie a la Codornit, que també era una família tenebrosa, que té molt a veure amb el dibuix de Ronald Felder. Però el Mingote, per exemple, que és una persona que també passa els 90 anys, de fet, va fer el seu aniversari, que és una de les coses que també volíem parlar, bueno, ja tot s'enganxa la setmana passada, ell té la necessitat de dibuixar. Igual ara és veritat que fer el dibuix cada dia, dia, dia a l'ABC, doncs és un ritme excessiu pel seu estat, però ell diu que no, si el dia que plegui, estic segur que aquest senyor és perquè és incapaç de dibuixar, no? Sí, jo ja he dibuixat molt i ja no vull dibuixar més, ja... però hi ha altres que tenen la necessitat de ser dibuixant en Muntanyola, doncs, que també he parlat i tractat molt, doncs ara està una miqueta més fotut de salut, però ell continuava dibuixant. Sí, sempre, sempre. Com produint, llavors, el que passa és que Muntanyola no publicava, però ell... legal, que més il·lusió li feia s'han arribat a casa seva amb un paquet de retoladors nous o un paquet de Lucky Records, per exemple. Sí, sí. I era el més feliç del món, eh? Sí, sí. No, a veure, jo recordo el de l'Òscar, que a mi em va sobtar perquè vam estar parlant amb ell, em sembla que vam fer una entrevista, i dic, no ho trobaràs a faltar veient les coses que estan passant per aquests bons de Déu, ara que hi ha vidilla i de més, diu, no. Sí, sí, ell s'ha jubilat amb tota l'alegria del món. I ara també s'ha jubilat el José Luis Martín del Jueves. També se'ns ha jubilat? S'ha jubilat del Jueves, sí. Però continuarà fent coses o abandona la professió com el senyor Òscar? No sé els tractes comercials, però sí que sé que, doncs, que ja... Una cosa és que dius, jo deixo de treballar amb el ritme que porto, per exemple la revista, el ritme d'entregar setmanalment, tal, però mira, de tant en tant fareu una coseta, o fareu un àlbum, o com a l'Òscar que diu, no, jo no penso fer res més. El Jueves, dic que el Jueves està canviant molt últimament, no? Bé, ja va canviar quan el va comprar RDA, no? Que va posar uns altres criteris de productivitat aplicat a la revista. Fins aleshores el Jueves estava... empresarialment no portaven els mateixos dibuixants. Llavors, clar, si hi ha una estructura empresarial és diferent de si hi ha una cooperativa de dibuixants, no? I a mica, doncs, això ha anat canviant en els últims 5 anys. Doncs el Jueves ha anat evolucionant cap a aquesta estructura professional de revista que tant seria, doncs, una revista de bricolatge, que d'humor, que de muebles, que de corazón. Sí. Entra dintre del paquet del que fa l'editorial. Sí, que fins i tot a mi em van explicar una cosa que em va sorprendre molt. Bueno, em va sorprendre no, perquè és un criteri editorial, que quan van a vendre publicitat la venen per tot el paquet de revistes, això que tu dius, no? Per la decoració, per no sé què, i pel Jueves. Dius, clar, hi ha gent que segons quins articles anunciar-los el Jueves, no. O hi ha gent que uns articles anunciar-los el Jueves sí, però a la revista Bricolage... Sí. Home, jo em sembla que s'ha d'entendre una miqueta l'especificitat de publicació... Clar, els criteris, doncs, són diferents... Sí, són empresarials. Dels amos, no? Això també s'ha de tenir en compte. Però, bueno, això no, sí que no... Ja sentíem dir, a veure, tant de bo, la veritat, doncs, malgrat els canvis i malgrat tot, l'ideal fora que el Jueves... Es mantingués. ...continués existint durant molts anys, no? Això jo penso que és molt important. Ah, ara, perquè el Jueves és un fenomen com el de la Codorniz, que va durar 40 anys, la Codorniz, no? Sí, de fet, la Codorniz va durar del 1900... 41 fins al 1978. Llavors, és un període prou llarg i la va desaparèixer perquè... Després van tornar a fer una altra revifalla, que em sembla que la portava el Martín Morales com a director. Hi havia el Martín Morales i el Cándido. Cándido. El Summers també va ser director de la Codorniz. Va haver-hi tres èpoques finals. Sí. La Codorniz de tot l'Obra de la Iglesia, després va haver-hi una època que va portar el Summers, i després l'època del Martín Morales amb el canvi, que la van voler fer una miqueta més cana de xaner, una mica més, notícies periodístiques, però clar, la Codorniz representa que ja representava els valors del periodisme més franquista o més carca, sí. Que estava sentenciada a mort pel nom. Per força, no? Per la idiosincràsia de la pròpia publicació, no? Però joder, això en teoria no ha de passar, perquè com que no hi ha un canvi de règim a la vista i el Jueves evidentment tampoc s'ha significat amb el que hi ha, doncs en teoria no, si hi ha un d'alta baix no hauria de passar una cosa, diguéssim, per almenys relacionada amb això, no? Senyor Cap, ens queda res, 15 segons, encara no? Caram. Si vols dir alguna coseta i... Sí, volia dir bastantes coses encara, però bé. Ho hem deixar-ho per la setmana que ve. Són dos quarts i hem de passar aquests consells publicitaris i continuar endavant amb el programa. Senyor Cap, ens veiem la setmana que ve. Endavant, el programa. Adéu-siau. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM.

deu ser pel xinès, exacte, perquè contra el que diu el Fons Monetari Internacional, aquí hi haurà una crisi de tres parells de nassos que no ens en sortirem ni en dos anys. Jo, si no ho diuen les companyies aquestes, que no sé què són, però que sempre estan amenaçant... Són companyies de risc. Se n'hi ha moltes. Bé, jo només coneixo l'Standard Poor's. No, i n'hi ha més. Dos, jo només en conec dos. I cada una diu el que vol. Sí, llavors resulta que el Sarkozy, que és petit però eixerit, ja va dir, diu, no els hi feu cas. Clar, no els hi feu cas, molt bé. Clar, diu, no els hi feu cas, però els mercats sí que els hi fan cas. Exacte. Diu, l'únic que volen és pujar i baixar el mercat perquè estan a sou del dòlar i estan a sou de dels grans inversors i fan que pugi i baixi el mercat. Manera, el que hem fet a Itàlia, diu, vingui cap aquí, que parlarem vostè i jo. Resulta que aquí té una cosa que això no és legal. Vingui cap aquí. I estan apretant les delegacions d'aquestes a Itàlia. Ah, molt bé. Vingui cap aquí. Diu, què té de soci l'Undergarín? Ui, que n'hi ha marro. Aquí trobaríem el Fabra. Va, en fi, deixi-ho estar. El Fabra, el del senyor dels fils. Sí. Bé, els estava dient que anem a parlar de Xinanna, sí. Que l'any aquest que vostè ha dit, que és el... Del drac. Bé, del Dragon Khan. Diuen que serà pròsper. Doncs bé, resulta que al centre mateix de Xina, hi ha unes muntanyetes i un petit poble que fins fa poc es deia Wuxi. Wuxi. Que vol dir en xinès caca de gos. Caca de gos. Ja ho sap, això del caca de gos. Bé, doncs a partir d'ara li han aconseguit canviar el nom i es dirà Jinxin, que vol dir feliç i pròsper. Clar, perquè és que dir-se caca de gos... Conclusió, si vostès van a un restaurant xinès i a la carta veuen que posa guixi, no és un gulag, és un guixi. Un guixi. Una caca de gos. Un guixi. Si li porten perquè s'equivoca, demani pa. Clar. Sempre ve sucar pa. Deixi-ho estar. Saps que avui estem d'estrena? Sí. Sí, aquí davant. No ho veu? Per aquí, pel peatge? Què? Veu? A la B23 s'han instal·lat aquells cartells que regulen la velocitat variable. Llavors Però la regulen com? Amb un senyor que està en un centre de dades i apreta el botonet i diu, ara anem a tocar tots els 8, tots a 80. Exacte, i tots a 80. Dius, sí, ja veuràs tu ara com corren. Xic, 120. Dius, ara 60. Doncs així. Que et sents com un gilipuà. No, home, perquè això va molt bé. Realment va molt bé si es porta bé, clar. Vull dir, si hi ha un accident, per exemple... I el senyor aquest que apreta el botonet, com vostè diu, detecta l'accident, llavors ens avisa, diguéssim, ara heu d'anar a 60 perquè us trobareu un entorpiment i que no augmentin... Però això ja passava, no? Jo recordo que vostè veu aquells panells informatius a la C58 i que es veu un triangle amb un cotxe bucat i posa perill, accident. Redueixi la velocitat, sí, perill, en tot cas. Però també diuen perill, pluja. Però ara ho faran, aviam, estem parlant d'accidents, però també pot ser que n'hi hagi aglomeracions, llavors els indicadors luminosos de la velocitat aniran canviant. Ah, està molt segons, bé. Jo, ara 60, ara 80, ara 100, ara 120. Està molt bé, depèn. Bueno, de fet, a Alemanya ja funciona això i la veritat és que funciona molt bé perquè ells no tenen límit de velocitat. Ara... Quan li marquin a 80, vostè vagi a 80. Clar. Perquè, si no, se la troba. Però... I no facin com aquell senyor que es va posar 240, ho va filmar i ho va penjar al YouTube. Bé, no, però s'ha de... S'ha de ser xulo. El cornof, que diuen en castellà. S'ha de ser xulo. I se va, mira el que marca, mira. O sigui, va fer un avançament que, escolti'm, es van jugar al parcal. És igual, som xulos. Que és aquell que a més surt la matrícula del cotxe que està filmant-lo. Sí, no? Sí. Xulos i torpes. Sí, però hi ha gent que es pensa que té impunitat a la vida, escolti'm. Sí, bueno. Són aquelles petites que... Ho diu per algú concret? No. Ja sap vostè que va dir el rei que aquí la justícia és per tots. És per tots. És per tots iguals. Sí. Per tots igual. Sí. Si vostè té més diners, tindrà millors, més bons advocats. Exacte. Senyors, aprofitarem uns minutets que ens queden fins a arribar a 3:15 per parlar amb el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia. Bon dia. Bon dia, guapos. Què hi ha? Està content avui, no? Yo siempre estoy contento. Home, jo el deia perquè l'espanyol... Ahora con ustedes, es placer incomparable, hombre. No, jo li deia per l'espanyol, escolti'm, això és una disbauja, eh? Ai... Vostè em va dir, recordi les paraules, no aniran a Europa. I al final aniran a Europa, eh? Bueno, bueno, igual es la psicología inversa, es que claro, sale claro. De mis conocimientos de freudianos o de sí. mis visitas a la Universidad de Viena y de Frankfurt. Lo que hiciste fue jugar a la contra. Bueno, oiga, usted ya le echa agua, hombre, no le eche agua, nos hace somos pobres, nos hace ilusión. No, home, no, si està molt bé, vull dir, que vostè va jugar a la contra dient que no arribarien a l'Europa i en canvi pues ara estan arribant. A més s'han desfet del Kameni. Sí, no? Hombre, no, bueno, es... que el pobre home no jugaria al Màlaga, també li dic ara. Home, sí, va llegar, hombre, de tiempo, que... Bueno, yo creo que después de los goles que le metió el otro día, yo creo que... Sí, ya le darán la oportunidad rápido. Sí, sí. Senyor Fidalgo, de què ens parlarà amb aquests 6 minutets que ens queden? Bueno, yo, como soy un mal hombre, no envío música ni envío nada, porque ya es lo que hay. Pues la verdad es que quería el objeto de conversación de hoy va a ser un tema tan absolutamente trivial como los Frankfurt. Está muy bien. Ah, mira. Está muy bien. Yo sé que es un experto en Frankfurt. Claro, usted que... va a leer el web negra, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Oh, yo claro, es que hay gente que... Bueno. Perquè no va fer un sol, n'ha fet dos. Vamos a... quiero recomendar un par de sitios. Uh-huh. Uno de ellos, que está muy sobrevalorado, la verdad es que está demasiado, para mi gusto, demasiado sobrevalorado, la verdad es que no tiene mucho sentido, que es el Frankfurt Pedralbes. Sí. Aquí li dono la raó, està sobrevalorat. Sempre està ple i està sobrevalorat. Sí. Perdona? No, dic que sempre està ple i està sobrevalorat. Sí, porque es que aparte, digo, no, están buenas, ¿eh? No pienso negar que están buenas, o sea, pero es que eso hay más salchichas que hay en media Barcelona. Por ejemplo, el cartelillo es aquel de los embutidos vallés de Pone Cervela, Franco, sí. Son las mismas. Uh-huh. Las mismas, y dices, bueno, vale, están buenas, pero también están buenas el Frankfurt, el Trébol, que está aquí en Belviche, porque son las mismas. Uh-huh. ¿Por qué la gente se pega de tortas para estar apretujado en un sitio... mega pequeño no porque son dos, pero bueno, son mega pequeño para la gente que hay. Mm-hmm. Y hay auténticas colas, peregrinaciones, sufrimiento, doncs, no sé. Doncs jo li explicaré, perquè mira, jo vaig anar a patallar perquè el meu gendre em va dir anem a menjar un Frankfurt aquí que m'han dit que són molt bons. I aquest m'han dit, suposo, clar, de passar d'un a l'altre i t'hi porten. Clar. Es posa de moda y tothom cap a menjar la salchicha allà. Exacte. Pero es que está de moda hace muchos años, ¿eh? Yo ya soy talludito hace como 20, yo qué sé, 20, bueno, quizás estoy hace 25 años en la universidad, y yo iba y decían, no estaban mal, porque realmente están buenos, o sea, los objetivos están muy buenos. Pero es que, ya le digo, o sea, están igual de buenos que el Frankfurt de la esquina. Vamos, quien tenga el... cualquier empresa, cualquier bar que trabaje con embutidos vallés, tiene las empresas. Sí. Entonces, claro, pero es que 25 años después sigue igual, dices, incluso han ampliado, dices, pues qué, pero como la gente, no sé, nos dejamos llevar a veces por, yo qué sé, por ni por modas, porque es que no es una moda, es que es una constante. És per això que et diuen, és que m'han dit que són molt bons. Dius, bueno, vas allà, dius, pues sí, mira, a la Rambla n'hi ha un de Viena, a la Rambla de Barcelona, que té el mateix, amb motins. Sí. Bueno, para cambiar un poco de tema, un sitio que realmente me encantan, que son muy buenos y que realmente, aunque son caros, son de toda la vida, es el Algeidelberg, ahí en Perlón de Universidad. Mm-hmm. Para mí lo mejor Frankfurt de Barcelona con diferencia, claro, sí viene con un bollo muy bien hecho, hay un camarero, digamos, elegante, una mostaza bastante rica. La salchicha, puedes despreciar el pan, puedes despreciar la mostaza y la salchicha está objetivamente buena si te la comes así a bocados de manera salvaje, porque es que está buena. ¿Usted cree que la mostaza puede influir en el gusto de la salchicha? ¿Una mostaza o una otra? Un poquito siempre, porque un poquito sí. A los que nos gusta, es que además yo soy de Frankfurt con cerveza y con mostaza. ¿Y ketchup? Pero sí. ¿Ketchup también? No. ¿Y qué mostaza le gusta más? Y como sé que el tiempo aprieta, acabar este recorrido rápido, un sitio curioso que ir es el Don Brasburg, el alemán, que está en el Paseo Fabri Puig 374... ¿Y qué es para verlo? No para manjar, sino para verlo solo. Está bueno, no, están muy buenas las salchichas, ¿eh? Están muy buenas, está muy bueno todo, ¿eh? Es más caro que el Heidelberg, eso es cierto, pero también porque le ponen más parafernalia, le ponen más patatas y más, pero es, no es barato. Pero primero el dueño parece un ángel del infierno. No es broma, ¿eh? Pero un ángel del infierno cachondo. Bueno, muy cachondo, muy divertido y muy entrañable. Luego la camarera va vestida de camarera de salchichas, como te la esperas. Yo alemana. Con el traje alemán típico. De camarera de salchichas. Uh-huh. A la decoración es absolutamente un poco como rara. Es para verlo, es que para verlo. O sea, yo, está muy bueno, pero realmente es que es muy peculiar. Naturalmente es como un paqui, pero en alemán, o sea, solo tienen tela alemana y puedes ver la Bundesliga. No te van a poner allí el Salve de Luxe. Sí, sí, sí. No te lo esperes. ¡Heino! Heino, sin duda alguna. Seguro, no lo he escuchado nunca allí, pero seguro que suena. Seguro. Seguro. Senyor Fidalgo, són tres quarts, ho hem de deixar aquí. Ja, ho sé. Hem de connectar amb... No, hem de connectar amb el professor Braut. La setmana que ve espero que ens enviï vostè alguna música com aquesta que ens ha fet sonar el Jordi que viu Espanya amb alemany. Amb alemany. Aquestes troballes que vostè fa per internet. Lo haremos. De hecho, mire, la voy a mandar ahora mismo, así me olvidaré. Así me agrada, señor Fidalgo. Nos retrobaremos la semana que viene. Aquí estaremos. Buena semana. Adiós. Hasta luego. Greener, thoughts grown beneath my feet. Love inspiration as a message all aware. But I have left it in the words you'll never say. Communication let me down. Tell me, but it's always second hand. I'm incognito. Són les 12:47 i quan arriba més o menys aquesta hora, vostès ja saben que fem una connexió amb un senyor que ens il·lumina sobre coses que nosaltres pensàvem que ni existien, però aquest senyor és un senyor que rebusca com un pescador amb una xarxa d'un mar revolt, que és el YouTube, internet i demés. Caram, com li ha quedat això? I és que, una és mica que, més... I... Ara m'ha tallat l'inspiració, no? És l'insigne professor Braut. Bon dia. Bon dia. Hola, molt bon dia, moltes gràcies per aquesta ensabonada. Escolta, jo tallaria la comunicació ara mateix, perquè ja més amunt ja no es pot anar, eh? S'ha inflat, professor, s'ha inflat, ho notem que s'ha inflat. M'ha inflat. Escolti, fantàstic, m'ha pujat molt l'autoestima. Intentaré estar a l'alçada, o si més no, intentaré complir l'horari, perquè sempre em sobra tema i no... Sí. Comencem amb una notícia que a mi m'ha sobtat, m'ha copsat, m'ha preocupat, i és... estem parlant d'una tragèdia que ha hagut a Nigèria, un país de l'Àfrica, on una organització musulmana s'ha quedat a cometre uns atemptats. L'organització, fins aquí, res de que no sigui notícia, que no passi ja fa moltíssims anys arreu del món, però el que em preocupa és el nom de l'organització. Es diu Boko Haram. Boko Haram. Home, pues sona Boko bé. Haram, Boko, sí, es diu Boko i el nom si ja fos, posen Boko Haram. Si fos Moko, ho trobaria com més, però Boko... Sí, correcte. És un nom, jo ho trobo poc seriós, sembla més un grup de pallassos i animació infantil que no pas una organització que ha de provocar por i preocupació. He mirat altres grups de l'Àfrica, per exemple, he trobat uns que es feien dir els Mau Mau en els anys 60 sí, a Kenya. Sí, el típic Mau Mau, que eren dolents, sí, sí. Amb les pel·lícules els treien sempre dolents. Exacte, és un nom que també sona poc seriós. He trobat un que era encara pitjor, aquests estaven per Zimbabwe, i es deien els Bobo Ngoma. Bobo Ngoma, sisplau. Sí, això és nom de pallasso de la tele. Sí, no. Això sí, això és goma i regalí. Això és goma i regalí. Exacte, això no és seriós. Ngoma, és que sembla que hagi dit Ngoma, no? Com ho fem, Ngoma sense goma? No siguis bobo. De debò, sembla un diàleg d'una pel·lícula porno de molt baix pressupost. Ara, el que hauria de fer és investigar què vol dir amb el seu idioma, això. Perquè igual goma vol dir terrible, a lo millor. És que per aquí va la cosa, com he d'investigar noms, històricament he buscat societats secretes, grups guerrillers, grups terroristes, coses d'aquesta mena, que se suposa que han d'un nom impactant, un nom que faci por, i que atemoritzi, no? Perquè la gràcia seria aquesta, que la gent, farem el que ells manin perquè són l'hòstia. He fet un petit rànquing de 10 de categories de noms, i després entrarem en un altre nivell. Jo recordo els Tom, que eren xinos molt dolents. Sí. I els boxers. Els boxers. Avui en dia dius, boxers. Parada boxers... Boxers és un nom de calçotets. Exacte. És una societat secreta que tenen els boxers a la Xina. Aquest és el titular. Perquè tenen molta cosa a aguantar. Exacte. Després diran que els asiàtics la tenen petita, però mira, sí, per aquí va la cosa. Doncs comencem per noms dels segles XVIII i XIX, que anem trobant, i terrible. Per exemple, hi havia qui s'ho prenia seriosament. Per exemple, la Mano Negra, un anarquista que actuava per Andalusia i que va tindre tanta fama que al llarg del segle XX han hagut d'altres manos negres, o en portuguès, o en francès, o en italià, que han copiat el nom, i hi ha un grup de música francès que s'anomena així. Un altre, la Hermandad de los Pobres Honrados contra los Ricos Tiranos. El nom potser és més allà, però no deixa dubte. Massa allà, no. Però és no massa allà. No deixa cap mena de dubte de qui són i d'un altre. I si vol fer un nom amb les inicials, no li enganxa. No. Exacte. Serà una mica malament, però com a mínim ja, el missatge ja saps qui són i de què van. Això sí. Un altre que estaria en la categoria autoestima alta, que són Herois Invencibles de Sèrbia. És la traducció del serbi, allò, i sembla ser que la traducció més acurada seria Herois Invencibles de Sèrbia. Aquesta gent està a principis del segle XIX lluitant contra l'imperi otomà. Un grup rus que es deia la Centúria Negra, però que eren molt racistes, i només es podia ser blanc del pot. I la Centúria Blanca, dic jo. Sí, no. Sí, però ja ho sé. Perquè negre ho associen a cosa lletja, dolenta, a por. Correcte, com una cosa xunga, com una cosa críptica, oculta. Sí. Un altre que he trobat que feia dir la Societat de l'Amistat, aquest és de finals del segle XVIII, i existia a la Península dels Balcans. I mataven a petons. Aquests haurien matat a petons. Se suposa que amb aquest nom hauria de ser un club de col·leguilles, com estem, una popa per tu i tal, però no, lluitaven contra l'imperi otomà. Allò estava ple dels popes, aquests sacerdots ortodoxes, que anaven amb el trabuc a una mà i la creu amb l'altra. Sí, es deien Societat de l'Amistat, però eren amics entre ells, perquè amb la resta de la gent eren terribles, aquests altres, no? He trobat del segle XIX una altra molt famosa, que és el Ku Klux Klan. Aquesta sí. El caca. L'Hermandat del Cristo del Gran Poder d'Alabama. Sí. Una italiana que s'hi ha dit els carboners, que dic, perdoni, però amb aquest nom... I carbonieri. És que estem negres? Seria... És que estem negres. Estem negres, però és que no tenia res a veure amb el negoci dels hidrocarburs ni amb la mineria. Ah, no? No. Una altra de nord-americana, que aquesta se suposa que és molt elitista i té molt de poder, que es fa dir Skull and Bones, que traduït serien les calaveres i els ossos. O sigui, és pirates, són pirates. Doncs no. Una calavera i ossos, perquè... pirates, no? Pirates doncs, americans. Si busca vostè per internet, és Skull and Bones, resulta que els expresidents, l'expresident George Bush, tant el pare com el fill, van ser membres. O sigui que són pirates. Pirates o pirats, depèn com s'agafi. Són matisos, en tot cas són xungos. Això són aquelles hermandats que diuen de les universitats americanes, no? Se suposa que començava com a germandat universitària, però que la cosa va anar més. Perquè la qüestió acadèmica, m'agrada que ho tregui, va portar a un altre, que s'han dit els Illuminati de Baviera, els Illuminats. Sí. Va començar com una germandat de coneixement i la cosa se li va escapar. I sense moure'ns d'aquest ambient universitari, hem arribat aquí en els anys 70 del segle XX i he trobat un grup que realment es va posar un nom impressionant. Els deien dir els Weathermen. En anglès significa els homes del temps. Els homes del temps. Bueno, que era un grup de meteoròlegs armats? No, era un grup que més o menys feia propaganda armada, saquejada, i agafant d'una cançó que deia no et cal un home del temps per saber què és el que passarà, no? Però van agafar una cançó i es van posar aquest nom... La seva acció més recordada no va fallar en l'últim moment, que va consistir en ficar LSD a l'aigua potable de Los Angeles. Es va agafar en l'últim moment, perquè ja està quasi fallat. Com que no van mirar el temps, els hi va ploure, no, aquell dia? Sí, no, és essencialment la policia de Tania, que saps, però vaja. Més noms que hem trobat. Nom Hortera amb ganes, Sendero Luminoso. Home, Sendero Luminoso. Sí, sí, han matat a molta gent, però el nom és una hortarada. Home, és un sender que il·lumina cap a la llibertat. Cap al camí de la llibertat. Es nota que no viu a Catalunya, perquè, escolta, Catalunya, entre l'estalvi energètic i la contaminació, i lluita contra la contaminació lumínica, per qualsevol cosa, menys camins il·luminats. Ja li dic ara, eh? I tant li fa si és a Martorell, si és a Mataró o és a Tarragona. Això a tot el país. Un altre grup, que a Llatinoamèrica és una passada, de grups que m'he anat trobant, que s'han fet els Uturuncos. I diràs, Uturuncos serà ton pare, no? Resulta, són del Tucumán, de l'Argentina, i en la llengua pròpia del Tucumán resulta que vol dir els homes tigres. Dius, alerta, que traiem els animals. I resulta que hi havia un altre grup armat que s'han dit els tigres, que són els tigres d'alliberament tàmil. He trobat grups que s'han dit els pumes, un altre grup de Turquia que s'han dit els llops grisos. I els tupamaros, no parla dels tupamaros? Sí, però aquest ve en la categoria que ve després. Estem en la categoria noms d'animals. Noms d'animals. Hem trobat els tigres, els lleons, les panteres negres... En canvi, el xai no existeix, la mula no existeix, no hi ha cap grup, no hi ha cap organització que faci la cabreta de la muntanya, no, ni el, existeix ni el burro, ni el bou, català, ni la cabra. Ni el, ni el burro català, ni el coquet saltarí. Exacte, és a dir, els noms d'animals, la gent, o sigui, aquests grups es posen el tigre, el puma, el lleó, o sigui, el Black Panther, tot el que tu vulguis. El búfal? Sí, sí, sí, sí, sí. I ja que estem en Llatinoamèrica, una sèrie de noms. Llatinoamèrica, doncs, ha parit, ha creat moltíssims aquests grups, i he observat que hi ha una certa tendència a un culte a la personalitat. És a dir, és el frontal de la persona qual. Per exemple, seria el Frente Farabundo Martí de Liberació Nacional, no? Llavors és en homenatge a Farabundo Martí. He trobat que estan els zapatistes, els sandinistes, el Centre Popular Manuel Rodríguez, un grup que seria el Frente del Zarate Huilca, uns altres a Tupac Amaru, Tupac Katari, un que seia, que tenia un nom ja preocupant, que era Quintín Lame. Dius, a veure, això tornem a entrar una mica ja amb el títol de la pel·lícula porno. Ha dit Tintín o Quintín? En aquest cas. Què ha dit, Tintín? Quintín Lame. S'arriben a dir Tintín Lame i ja només li falta el Capità Haddock. Miri que li dic. Sí, sí, sí. Miri sí, sí. Que li dic. Ara no m'entri molt Milú, eh? No entrem al Milú perquè llavors la cosa es complica i veig que quines poses es feia el professor Tornassol que tenien aquella trampera per allà. Sí, sí, sí, sí. He trobat un grup encara més xungo a Nord-Amèrica, a l'Amèrica Profunda, un grup d'integristes bíblics, el Seri Family Jones, i vostè dirà, per què es diuen Family Jones? Cony, perquè són tots membres de la mateixa família. Ah, sí? Aquests il·luminats bíblics que va començar jo a atacar tots els pecadors que van trobar i ja està. Però això vol dir que els sobrevinguts no poden entrar amb el clan? Suposo que per la via de la conversió religiosa, el matrimoni, no ho sé, jo com comprendrà no penso acostar-me a aquesta gent. Pues o sigui, a l'Amèrica Profunda no m'atreu. Hauria de fer un treball, hauria de fer un treball de camp, anar a l'Amèrica Profunda i connectar d'allà, des d'allà. Ara contem amb el professor Braut que està destil·lant whisky il·legal. Exacte, i em veu a la gàcia, oh, help, sí. Help. De totes maneres, els grups de nom, els grups personalistes, en destacaré dos que he trobat. Un que s'ha de dir Jaime Bateman Cayón, aquest era el nom, JBC, Jaime Bateman Cayón. O sigui, tenien tal culte al líder, que ja el nom del grup era el nom del líder, i un altre que és de l'Equador, país meravellós on els hi hagi, que s'ha de dir Alfaro Vive Carajo. Alfaro Vive Carajo. Vostès posen Alfaro Vive Carajo i el redireccionaran a documents i vídeos de l'organització amb els seus reivindicats. Sí, sí, mira, Alfaro, que va morir i dius, Alfaro, allò que dius, presente, Alfaro Vive. Però és que ho tenien tan interioritzat que Alfaro Vive Carajo. Carajo. El carajo és com una afirmació, no? Collons. És com nosaltres diem, pujol viu, collons, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Una altra categoria, els redundants. N'he trobat uns quants, només n'esmentaré deus. Un que la cel·la de Sant Francesc eren a Sala, que volia dir l'exèrcit secret armeni per alliberament d'Armènia. Dius, anem a veure, si és l'exèrcit secret armeni, serà per alliberar Armènia, no serà per alliberar el Turkmenistan. No, no, i a més, si és secret, tothom sabia qui eren. Sí. Clar, bueno, és que això de la societat secreta, ja al final dius, a veure, són societats... O sigui, és més societat secreta un club de petanca de barri que una societat secreta, perquè coi, és desconeguda, com a mínim. Vull dir, les societats desconegudes i les societats secretes, que són molt poc secretes, les secretes. Mm-hmm. Un altre dels moltíssims noms redundants, he trobat el Frente Popular per a la Liberación del Pueblo, deixem-ho, o sigui, ja, però, vull dir, si vostè què volia? Volia ficar quatre lletres perquè li quadreix allò l'altre de les cingues, sisplau, no em sigui redundant. N'hi havia un que estava molt bé que es diu Esperança, Pau i Llibertat. Dic, anem a veure, vostè o es dedica a les armes o es diu Esperança, Pau i Llibertat. Però resulta que això ve d'un grup que és Ejército Popular de Liberació, diguem-ne, ho van deixar, es van canviar el nom, però no ho van deixar del tot, llavors estaven així. Ah, està molt bé. Sí, sí, i ja les últimes ja que he trobat de noms així xunguillos són els Germans del Bosc, els Mishko Boirolai, que és un grup que van existir a les repúbliques bàltiques. Que res a veure amb els nens de jardí, no? Res a veure amb els nens de jardí. Mira, m'agrada que ho trec, perquè és el següent grup que he trobat, el Front de Llebrent dels Nens de Jardí, que agafaven els nens de jardí i els deixaven anar en el bosc, els alliberaven al bosc, i per Front de Jardins he trobat un altre grup que es feien dir, els, o es fan dir, perquè encara existeixen i es pot trobar vostè per internet, els Guerrilla Garden, és a dir, la guerrilla de jardí. La guerrilla de jardí, bàsicament, el que fa és anar a descampats d'aquests sinistres que eren a tot arreu i fan una acció sorpresiva i unes poques hores, porraca, et fan un jardí maquíssim. I els barrufets, no? De moment no he trobat cap grup que s'anomeni així. Va. I ja per acabar-ho, perquè queda un minut, sí, sí. La reflexió és, anem a veure, és evident que aquesta gent de societats secretes, grups guerrillers, grups terroristes, tenen un problema a l'hora de triar noms. Un diria, home, ves a un grup d'una empresa que és de màrqueting, d'això que s'ha dit el name, exacte. Que tenen el nom. Però ho desaconsello. He fet una googlejada i que anem a veure quins noms tenen les empreses que es dediquen al naming, no? I escolti, una es diu Summa, una altra Nombra, un altre Naming Barcelona, un altre Ginkgo Communication Kingdom, el nombre de las cosas, un altre que es diu Hecta 3, un altre que se diu Names and Brands, que, perdona, això és nom de rock and, grup de rock and roll dels finals dels 80, un altre que se diu Brand War, que això és també nom de pel·lícula d'espasa i bruixeria tipus Conan, en la qual la meva conclusió, ara que queden pocs segons, és sí. que no es refi vostè a les empreses de naming, perquè si per posar-se a ells mateixos el seu propi nom ja no l'apliquen d'aquesta manera, imagini's per posar-li el nom a un producte, a un servei o a una organització determinada. Professor Braut, és la una, hem de connectar amb els serveis informatius. L'ha clavat, escolti, avui l'ha clavat. Sí, fins clavat, la setmana que ve. Doncs vinga, fins la setmana que ve. Bon adéu-siau. Dia. Bona setmana. Adéu-siau. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. El president d'Iberia, Antonio Vázquez, insisteix que la filial de baixa cost Iberia Express començarà a funcionar el 25 de març, d'aquí a un parell de mesos, encara que els pilots continuïn convocant vagues. Vázquez també ha dit que tothom sap que la companyia aèria Spanair no té cap mena de futur. El portal de cinema online català Filmin ha triplicat les visites i els visionats de pel·lícules després del tancament del web de descàrregues Megabload. D'altra banda, el grup de pirates informàtics Anonymous ha penjat a la xarxa el catàleg musical de Sony en resposta al tancament del portal i ha dit que aquesta és la primera de les accions de protesta que pensen dur a terme. Organitzacions internacionals a pro drets humans en reclamen l'absolució de Baltasar Garzón del judici que comença demà per haver-se declarat competent per investigar alguns crims del franquisme. Consideren que s'està cometent un atemptat a la independència judicial. També pel que fa a la crònica judicial, l'advocat d'Iñaki Urdangarín insisteix en la innocència del duc de Palma, qui s'acusa de desviar fons públics i afirma que el seu client va pagar molts impostos. Ho ha dit a les portes del seu despatx de Barcelona, on també ha confirmat que Urdangarín ja ha tornat a Washington. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El futbolista del Madrid, Pepe, no l'han sancionat per la trepitjada a Messi en l'anada del clàssic de Copa. El comitè de competició només li ha sancionat una groga que li van ensenyar en una acció anterior. Barça Lucentum, Caja Laboral Lagunaro, Real Madrid Fuenlabrada i Cajasol Unicaja. És el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet. S'ha fet a Barcelona. Hipotètica semifinal entre el Barça i un equip basc. I pel que fa al temps, continuarà la presència del sol amb bandes de núvols prims, mentre que les boires aquest matí ja no hi seran aquest migdia i tarda. Es mantindrà el vent del nord moderat a punts del Pirineu i extrem nord de la Costa Brava, i el termòmetre es mostrarà suau durant les primeres hores d'aquesta tarda. 91. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. across the lane, shadow cast in the heart of a man. The flame of desire burns bright as a star. Hear crying the wind like a voice from afar. A stranger, don't know where I'm going. Sobrepassem en 5 minuts la una del migdia i és aquell moment tan dolç per nosaltres que podem saludar amb aquesta alegria que ens dona el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bé, bon dia, amics meus. Bon dia, senyor Monegal. Bé, bon dia, amics meus. Bon dia, senyor Monegal. Sembla que estem fent aquella pel·lícula, sí. Es va repetint. Bé, bon dia, amics meus. Doncs bon dia, senyor Monegal. Vostè dirà. No dirà. Dirà, sí. Sí, sí. Que té alguna cosa a dir? Bé, amics, moltes coses. Ja, eh? ja. Què voleu, que entri a... No, com vulguis. Que jo... ens expliqui com és ha anat que... el cap de setmana, com, exacte, com es troba. Exacte, jo és que no m'atreveixo. Jo pensava dir que igual l'home està content perquè el Barça va bé, està trist perquè no sancionaran el Pepe, està neguitós perquè potser el dimecres el Barça no sobrepassa la semifinal de la Copa del Rei, no sé, alguna cosa... Bé, amics, la Copa del Rei que no se l'emporti l'Urdangarín, amb aquest afany que té d'agafar coses, eh? Jo, hi ha una cosa, vostè, que és una persona intel·ligent, que jo em pregunto. Si l'Urdangarín està imputat, com és que està a Washington? Com és que l'han deixat tornar a Washington? Bé, amics, això, no, jo no sé com van els temes judicials, Això és com vosaltres que si diguessin el CAC perquè us permet emetre vosaltres amb aquest programa que feu, amb aquests continguts. Ah, bé, però són coses inexplicables, Home, perquè ho fem bé, Feu bé, voleu saber, voleu veure com ho feu bé? Ja l'ha provocat, ja l'ha encès. Que ens veurem per la tele, ara? Clar. Bé, amics, anem a escoltar, només el segon zero de programa, després de la cançó, el segon zero. Ja s'ha picat. Sí, li ha passat com als diaris que diu que han picat el Messi, i que ara juga bé. Fixeu-vos com comença, com va començar el programa. No és la meitat, ni endavant, ni altres tres quartes parts que poden estar allà. No, és el començament del programa. Fixeu-vos com comença en Requesens. Endavant. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvingut. Són les 12:06 d'aquest dia... 16 jutges mengen fetge d'un penjat. Això ha sigut una manca de calentament, senyor Monegal. Amb una dita catalana... Vaig sortir ràpidament al camp i sense calentar. Això li passa als millors jugadors, Bé, ja ho veieu. El primer, les seves primeres paraules és ja embarbussar-se, no saber què ha de dir, Pensi que això ho tenia escrit en el guió. Això sí que ho tenia escrit en el guió. Imagini's vostè, no sé ni llegir ja. Fixeu-vos com deuen ser els moments previs d'entrar a plató, que la gent professional està allò concentrada, repassant. Imagineu-vos com deuen ser els instants previs d'aquesta gent. Nosaltres estem repassant també mentre ens fan el massatge i mentre fem el que se'n diu exercici de cordes vocals. Exacte. Allò que fan, Un desastre, amics, un desastre. Escolti'm, que aquí... Però m'ha sobtat, també. Bueno, no m'ha sobtat. Aquest tall l'haurem de posar. L'ha sobtat o no l'ha sobtat? Parli en propietat, senyor Monegal. Fixeu-vos el següent tall, És un tall que dura, dura uns 40 segons o 30 segons, Jordi, tu talla quan vulguis, entra quan vulguis, Aguanta el 15 segons o així, Si després el Jordi no li talla on vostè vol, el criticarà, que el veig a venir. Digui-li exactament les ordres de com ho vol. Bé, doncs digue'm, Jordi, que us digui vosaltres en Jordi quant dura aquest tall. Exacte. 27, sí. Quant? 27 segons. Bé, doncs pots tallar-ho un segon 20, Jordi, més o menys, Ja veureu que és una conversa que no va enlloc. Són temes banals que no interessen a ningú. I em explicareu quins continguts hi ha darrere d'aquesta conversa, una conversa sense solta ni volta quotidiana, que no té cap mena d'atracció per part de... I li he tallat el 27 com ho podia haver tallat el minut 80, És una cosa que no hi ha un objectiu concret. Potser a vostè no li interessa, senyor Monegal, però potser ja no ho dius que sí, jo què sé. No hi ha una... és parlar per parlar, Endavant! se m'ha trencat un fil de l'auricular i resulta que no hi ha una banda que no hi sento, una, sí. Doncs és el que a mi em passa amb les orelles. Clar. En tinc una de bona i una de dolenta. I he sortit a la conclusió que ves que no tinc taps a les orelles, perquè fa molts anys que em passa. Home, sí. Per això és de sa tasca. Sí, el que passa... Estem parlant d'una cosa que li passa a molta gent, tenir taps a les orelles, i des d'aquí vam aconsellar que anessin a l'otorrinolaringolo. S'ha dormit, senyor Monegal. Ah, ja s'ha acabat sí, el tall. Sí, ja s'ha acabat el tall, senyor Monegal. Sí. Què? Sí, això, el tall continuava, i continua, i dura. Sí, sí, com una pila, com una ja pila. Ja li agradaria. És una cosa... Aquí està el fil, senyor Soler, que l'ha agafat o no? Deixa'l. És una cosa que no s'acaba mai... Que dius, a veure, quin és el propòsit, quin és l'objectiu... L'objectiu és de dir que som humans, que no som com vostè, grans rutiers, que estem pel sobre i bé i el mal, que som humans, i com a humans tenim taps a les orelles. I recomanem a la gent que vagi a l'otorrinolaringòlog a treure's els taps. Sí, és igual el tema. El tema és que no tenim tema. Un programa de ràdio, qualsevol programa de ràdio, el que fa és... fer una escaleta, fer un objectiu, fer unes seccions on explicar coses. Aquí no. Aquí es parla, que si mira, ara tinc el cable de l'auricular, que el tinc aquí, no sé què. Això no és res, no és cap treball de res, mis meus. És que nosaltres fem escales, no escaletes. Fem escales nosaltres, no escaletes. És una cosa parlar per parlar, sense cap estructuració, sense cap intenció. Bé... Veig que està molt punyent, i miri que jo li entro, cada vegada que entro, li entro molt suau, molt d'això, però vostè està punyent, És que com s'escriu el guió, l'ha de seguir. Té sorna, és que jo menys faig un guió. Exacte, per això. Sí. Per això no vaig perdut per la vida. No. Per això sóc el gran rutier que sóc. O sigui, tota la seva vida està planificada i escrita. Té la professional, amics meus. Val, perdoni. Sempre que em poso davant d'un micròfon o d'una càmera, sí. És el mínim que puc fer per respectar la gent que hi ha a l'altra banda de la ràdio o de la televisió. Està molt bé. Vosaltres. Sí. Digue. Els amics meus, després d'aquest tall infinit, d'aquest rollazo, d'aquesta cosa, després, clar, encara es fa algun tipus, una pregunta que té... Molta gràcia. Es fan una pregunta que té molta gràcia. Endavant. Aquí no podem parar. I a l'altra banda de del fil... o sigui, d'aquí n'hi ha gent que ens està escoltant. Clar, exacte. Suposo, no? Exacte, sí. O no? Sí. No ho sé. Bueno. Són dubtes existencials, senyor Monegal. O no? L'única intenció... amb la qual algú pot escoltar aquest programa és per adormir-se. No em digui jo li puc dir... que la gent l'escolta per escoltar-lo amb vostè. Jo li puc dir que tenim un seguidor de cada setmana i cada setmana ens diu molt graciós ha sigut això que heu dit, o allò que heu dit no sé si era veritat, que el senyor Germán ens escolta. Sí. Si tu rius, estàs amb atenció a la cosa, no t'adorms. Si t'atrapen perquè és estàs allò, treballa en el factor sorpresa, també estàs despert, estàs pendent de veure com resolen els gags i això. Si et fan plorar, igual, encara que sigui per una cosa... No, però és que ells no. Ells parlen de coses banals, sense interès, a l'atzar, sense... Pues clar, això t'adorm, és un seran magnífic. És curiós, el senyor Germán del Barçuvi en tenim a dinar, que ens escolta... Que és fem la prova... Què? Hi ha algú que estigui escoltant el programa que truqui ara mateix. Però escolti'm, què vol? Que ara ens truquin... Vostè ens trenca l'escaleta, vol que fem una escaleta i ara ens la vol trencar? I quina escaleta? Aquí no teniu escaleta ni teniu res. Sí, senyor, no tenim escaleta. Aquí. O es pensa vostè que el tècnic truca quan vol i... Un parell de xupitos, d'amics. Què? Que truqui algú. A veure, si algú està escoltant el programa que no siguin familiars aquests dos, Ara haurem de dir a la redacció que truquin per quedar bé. Sí. Vostè no ara vol complicar amb el Jordi, que s'embolicarà amb els telèfons. Clar. Què vol ara? Que el Jordi truqui i digui hola, sóc l'Andreu. Excuses, excuses. Ja ho veieu. Pensi que sap quin problema tenim ara en aquests moments, que és el que li deia. El senyor Germán sí que ens escolta, però diu que algunes vegades quan està vostè el trucaria per replicar-li, però que li fa por a vostè. Qui és el senyor Germán? El del Varsovi, on tenim a dinar. On tenim a dinar dintre una estona. El de sempre, És l'únic que l'escolta i perquè, mira, perquè aneu a fer allà després un gasto, Sí, clar. Sí, sí, deu ser això. Deu ser això, però veu que en tenim algú que ens escolta? Però hi ha algú que escolti, o sigui, hi ha algú que esperi que arribi el dilluns per sintonitzar aquest dial? No ho sabem, escolti, no ho sabem. Sí, segur que sí. Segur que sempre hi ha algú que diu, mira, després del que fan de Martorell el dia, apa, som-hi, nosaltres... Entrem nosaltres per refrescar una mica la cosa. Vostè no està desitjós de que comencem a les 12 i escoltant-nos a tot el programa? Jo estic desitjós de que a veure si acabeu com televisió de l'Hospitalet. Vostè, o televisió de Badalona, que també està molt malament. Televisió de Badalona, perquè almenys així se salvarà l'emissora. La televisió de Badalona fotran la meitat de gent només al carrer. I no li fa pena, companys manera... seus, no li fa pena que són companys de professió seva? Desitjar que la gent se'n vagi al carrer? D'aquesta manera quedaria aquí només la gent bona, els treballadors de veritat, i la gent mediocre com vosaltres aniríeu al carrer. Vostè és un mal home, senyor Monegal, ja li dic ara. Vostè és un mal home, que vol que la gent es quedi a l'atur. Ja ho veieu, insultant-me, Ens estima, ens estima menys que els seguidors del Madrid al Mourinho. Exacte. Sí, amics, això és el que hi ha, Sí. Ja, ja. Vostè ja no ens fa crítica al programa, vostè directament ens vol buscar la ruïna. Ataca. Ataca. Només li falta dir per què, per què. On s'ha de fer, on s'ha d'assignar, perquè us facin fora? Quina plataforma? Envia una carta. Vingui aquí i parli amb l'Irene. Trauré a la Irene a sopar un dia d'aquests, ja li demanaré personalment. Això mateix. Li demanarà que... Li demano una altra cosa. Se m'està complicant ja, senyor Monegal. Què li vol demanar a l'Irene? Un programa a la casa? Per exemple. Val, no. Sento un timbre, que és sí, que el crida. Trucada. Sento que el criden al plató o és que està trucant algú ja? És que diu el Jordi que s'ha col·lapsat el telèfon, que tenim tantes trucades que s'ha col·lapsat el telèfon. Sí, s'ha embussat la centraleta. Tindrem que avisar el Manolo que vingui, aviam si ho pot arreglar. Exacte. Sí, ho veu com tenim trucades? En fi... Què? Bé, doncs la setmana que ve les escoltarem, si tenen tantes trucades. Aviam si les passem totes. Ara buscarem trucades d'altres programes i els passarem. Li sembla bé? I per què no feu una secció interactuant amb la gent? No feu perquè no teniu confiança en que us escolti algú. No, perquè l'escaleta llavors seria variable. Clar, vostè provoca. Vostè provoca. Què vol? Que obrim els micròfons? Que obrim el telèfon? Clar, I llavors dirà, llavors farem allò tan típic de trucar, hola, qui ets? Soc fulanet. Des d'on truques? Des d'aquí, del centre de Martorell. Ah, molt bé, i què? No, que us escolto i m'agrada molt. Ah, molt bé, gràcies, ja està. Llavors dirà, per fer això no obriu telèfon. Clar. Amics, això és molt greu, el que acaba de fer vosaltres mateixos. Us ha tractat d'imbècils, no tenir res aquí. Persones poc interessants, Requesens s'acaba d'acabar la seva pròpia tomba, Martorell. A veure, senyor Monegal, si aquest estéssim parlant d'una cosa seriosa, és dir, estéssim parlant, jo què sé, d'Hisenda, estéssim parlant de coses, per exemple, dels Mossos, o estéssim parlant... Podria trucar la gent per donar la seva opinió sobre el tema. Clar. Però això ens obliga a plantejar un tema. Els taps a les orelles potser no és un motiu suficient per trucar. Quina feinada, és veritat, us hauríeu de plantejar un tema, no sueu, no vagi a ser... El que és habitual en el món professional per ells és com el gran inconvenient. Clar, perquè nosaltres som l'excepció que confirmem la regla. Exacte. És com per un cirurgià dir, no, jo vaig a operar, per què vaig anar a operar si hi haurà sang? Clar. No soc cirurgià, no s'entén. I si us ho plantejo d'una altra manera, senyor Monegal? Que tots els cirurgians agafen el bisturí i obren per allà mateix, per què? Pues perquè, mira, perquè sempre s'ha fet així. Després hi ha un cirurgià que diu, no, mira, jo resulta que li taparé les orelles i li curaré això. Per què no pot fer? En fi, amics, perquè tots els altres ho fan? ja ho veieu, el nivell. A més, ha quedat molt antiquat això de les trucades. Avui en dia és a través del Twitter o del Facebook la comunicació amb els oients. Estic segur que no teniu ni Twitter ni teniu... El programa no té... El programa té Facebook, el programa? No. Però si... Però té un bon feix. Què vol, que tinguem Facebook? Ja obrirem un Facebook, ja obrirem una compte a Facebook. Twitter, que és una cosa més moderna. El Facebook ja està quedant antigat. Sí, o el WhatsApp. Això mateix, eh? Amb això així és increïble. El que passa que si el nostre grup ha de portar tantes coses alhora, li agafarà una embòlia, Aquí? El grup. Bé, amics, Bé, doncs no, seguiu vosaltres parlant del cable de l'auricular, ja està, això és... Calidol, és que vostè no es dona compte que si no féssim això vostè no tindria tema cada setmana, no tindria secció. Sí, és veritat, això també és veritat, és la secció que menys em preparo de la setmana, la que menys em costa. Ho reconeix, que no treballa. Ho faig amb la punta, Del bolígrafo. Això mateix. No, del canari. Sí, amb la punta canari. O sigui, té tants talls. Sí. Podria agafar aquests tres. Aquest mateix, va. És igual, ja està. I no s'escriu ni el guió, tot això ho improvisa també. Sí. I diu de nosaltres. Va parlant de guió, i es nota que està improvisant tota aquesta... I ara imagini, si obrim telèfon i hi ha algú que diu que no li agrada la seva secció, què fem? Bé, pues... jo li diria quatre coses, Ben dites. Llavors pensaria que és algú comprat per vosaltres. Va. Sempre mal pensant. Veu, ara s'està acabant vostè la tomba. Bé, jo estic disposat, Bé, podria passar qualsevol cosa, des que fos algú que, jo què sé, que fos amic del Manolo, per exemple, i volgués trucar a una altra emissora i s'equivoqués i truqués casualment aquí, doncs, bueno, podria ser això, O podria ser, un l'amant d'en Jordi, per exemple, s'equivoqués i en lloc de trucar-lo en el mòbil, el truqués al directe de la ràdio. Vostè no s'està donant compte de que li està posant ara... L'està posant en un compromís amb el Jordi. Que el vostre camell, en lloc de trucar-vos al mòbil, us truqués directament a la ràdio. No, nosaltres anem... Bueno, jo vaig en cotxe, no vaig en camell. Bé, amics, no... Podria ser qualsevol cosa. Ja. Vostè ha posat un compromís amb el Jordi. Jo penso que hauria de desmentir aquesta notícia que no la té ni comprovada que el Jordi té un amant. Bé, jo no he dit això, He dit, podria ser... Podria ser. Ens excusem amb el podria ser. Sí. Ara entenc lo del cap, la de l'auricural. La del? Ara entenc lo del cap, la de l'auricular i els taps. Sí. Són els taps de les orelles. És que amb el podria ser és un presumpte assassí, escolti'm. Sí. L'han agafat amb el ganivet al costat del cadàver i és un presumpte, diu. Perdoni'm. Això mateix. Ja sabem que volem afirmar i llavors ens busquem floritures per no... Per no embolicar la droga. Pensi que el dia que vingui aquí té cua. Pensi, el senyor Manolo li vol dir dues cosetes, el senyor Jordi dues cosetes, l'Irene també. Vostè va creant aquí unes amistats i vindrà hasta el del sud. Sí, ells i quants més, ells i quants més. Que xulo, que xulo. Pues vostè no coneix en persona el Jordi. Bé, amics, el Jordi, el Manolo i... tanta d'altra gent que em vulgui mal, els espero a qualsevol cantonada, que vinguin. Molt bé, doncs vagis afaitant el bigoti, senyor Monegal, perquè aquí s'està fent, com li deia jo, s'està creant un brou de cultiu, sí. Que tenen ganes de tenir quatre paraules cara a cara amb vostè. Bé, doncs les tindrem, amb mi i amb el Pepito. Això sí, que el Pepito que no falti. Què faria vostè sense el Pepito? Sí. Senyor Monegal, ho deixarem fins la setmana que ve, si li sembla bé? Bé, no em sembla bé, però... No, escolti'm, si vol dir alguna altra cosa, jo estic obert a acceptar totes les crítiques. Escolti'm, m'ha criticat ja tota l'emissora. Si té alguna altra cosa més a dir... Divendres em treuen un queixal del seny, suposo que podré parlar. Jo no hi he volgut comentar perquè són coses íntimes seves. Amb la qual cosa vol dir que li quedarà menys seny del que té. Perquè li treguin un queixal no farà festa dilluns. De divendres a dilluns una recupera. sí, eh? Jo sí, eh? Vosaltres també, però no vindríeu. Eh? Bueno, perquè nosaltres som més febles. A vosaltres us n'han tret algun, eh? De queixal a mi m'han tret uns quants i he anat molt al dentista, sóc un home molt dentister. Però cap del seny, i no, encara el no, tenim sencer. No m'han fet mal ni res, ans al contrari, et deixen la boca... Allò que quan veus aigua cau pel canto i et remulles tot, però al cap d'una estona et passa. A mi em preocupa una cosa, eh? Que diuen que després, no... una setmana amb bondat, perquè no se t'infecti la boca, eh? Ah, però llavors... Segons quines coses no els pots menjar, eh? Ni llapar. S'ha de mirar el que es posa a la boca. Però hi ha altres estris, hi ha altres estris i hi ha altres maneres de fer les coses. Això mateix, també és cert. Ho veu? Una mica d'imaginació, senyor Monigal, que vostè no té imaginació, passa de dalt a baix i prou. I una palleta per anar bevent els sucs, que li anirà millor. Això mateix. Ho veu? Ho veu? Escolti'm, que no li passarà res, que sabem que és un home fort, és un home com cal, un home amb patracols, i escolti'm... Ja està, home, ens estirarà enrere un dilluns, pan queixal. Dilluns parlarem del dentista, però no em plori quan estigui per entera, perquè vostè és una mica nena per aquestes coses, eh? Això mateix. Això mateix, això mateix. Doncs ja us diré com anirà la meva setmana de palletes. Molt bé. O sigui que tenim tema per temps, eh? Bé, ja veurem això. Molt rebé. Senyor Monigal, que li vagi molt bé aquesta intervenció menor quirúrgica i ens retrobarem la setmana que ve. Molt bé. Bona setmana. Que tingui bona setmana. Que vagi molt bé, eh? Gràcies, adiós. Igualment. Adiós. Adiós, senyor Monigal. Adiós, adiós. Kitchen moon, what does your power like? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Bé, senyores i senyors, si fins aquí hem arribat, els desitgem que passin una bona setmana, que ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, el proper dilluns a partir de les 12 i un minutet aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Martorell en aquest programa En Companyia. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible. As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone